rasane kepengen nangis yen kelingan parang tritis nang ati koyo diiris nalika udan kerimis rebo wengi malam kemis lan nyono ra ngira candimu jebulmu lamis parang tritis nang kono wong manis yen meleng kowe rene okles parang tritis nang kono wong manis yen meleng aku kepengen nangis apa gede rasane kepengen nangis yen kelingan parang tritis nang ati koyo diiris nalika udan kerimis rebo wengi malam kemis ra nyono ra ngira janjimu jebulmu lamis parang tritis nang kono wong manis yen meleng kowe rene okles parang parang tritis nang ati koyo diiris nalika udan kerimis rebo wengi malam kemis ra nyono ra ngira.